GH+. Dobry wieczór. W programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH+ rozpoczęta. Zgodnie z zapowiedzią dziś zaczynamy tam, gdzie przed tygodniem skończyliśmy, czyli przy płycie Grinderman. Album, który ukazał się w roku 2007, po prostu pod tytułem Grinderman. Mniej więcej w okolicach roku 2006, czyli dwa lata po ukazaniu się płyty Amateur Blues, The Lear of Orpheus, Nick Cave and the Bad Seeds, Nick sięgnął po gitarę i zaczął komponować z gitarą. I właśnie tego efektem zespół Grinderman, czyli znacznie bardziej rockowy, energetyczny, wręcz agresywny w brzmieniu w porównaniu z The Bad Seeds. Oczywiście The Bad Seeds nie stronili w przeszłości od też agresywniejszych, ostrzejszych brzmień, ale jeśli chodzi o Grinderman, to tutaj doszło do kumulacji naprawdę tych intensywnych dźwięków. To był rok 2007, utwór Honeybee, Let's Fly to Mars. To ten utwór, który już wybrzmiał. Rok później z kolei ukazała się kolejna płyta sygnowana szyldem Nick Cave and the Bad Seeds, mianowicie Dig Lazarus

here comes Alina with two black eyes. She's given herself a transfusion. She's filled herself with panda blood to avoid all the confusion. I say the sun rises and falls with you in various things about love, but a rising violence in me cuts all my circuits off. While Alina, she starts screaming, her cheeks are full of psychotropic leaves. Her extinction was nearly absolute when she turned her back on me for more news from nowhere. I said I'm more news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it gets stranger every year. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. Alright. Alright. I bump and crash into Deanna, hanging pretty in the door frame. All the horrors that have befallen me, well, Deanna is to blame. Every time I see you, babe, you make me feel so all alone. And I wet my face into a dress long after she'd gone home. With more news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. More news from nowhere. And don't it make you feel alone? Yeah, and don't it make you wanna get right back home? More news from nowhere. Make you feel so sad, don't the blood rush to your feet? To think that everything you do today, tomorrow is obsolete. Technology and women and little children too. Don't it make you feel blue? Don't it make you feel blue? For more news from nowhere. More news from nowhere. With more news from nowhere. I keep a hanging around your kitchenette, and I'm gonna get a pot to cook you in. I stick my fingers in your biscuit jar and crush all your gingerbread men, 'cause I want. It's hard to relax. It makes it hard to relax. getting hard to get my act together. What's this husband of yours ever given to you? Oprah Winfrey on a plasma screen in a Buddha junkie buck tooth, the imbeciles, the ugliest fucking kids I've ever seen. Send those kids to play down on the street. Hey, shouldn't you put shoes on their feet? Hey, it's getting hard to relax. It's getting hard to relax. Hey, go to the window. Who's that? Who's that coming out the back stair? Tippy toe, tippy toe, tippy toe, tippy toe, coming up the back stair. I can see that you don't really dig him, and I can see that you wanted to quit. But if you wanna get your hand out of the cookie jar, you're gonna have to let go of the biscuit. Oh, baby. Kitchenette to tytuł tego utworu, a utwór pochodzi z albumu Grinderman 2, czyli płyta, która pojawiła się w roku 2010 na rynku fonograficznym. Całość albumu jest mniej więcej w podobnym, takim dosyć ciężkim klimacie, a mimo to płyta odniosła sukces, no nie tylko artystyczny, dlatego że to po prostu bardzo dobry album, ale również komercyjny. Coraz większa uwaga poczynaniom Nicka Cave'a zaczęła towarzyszyć w Stanach Zjednoczonych, z płyty na płytę wręcz. No i to jest jeden z tych albumów, które w tych ostatnich kilkunastu latach na pewno należą do tych istotniejszych, jeśli chodzi o dorobek Nicka Cave'a. Ale na tej nawet nieco agresywnej, chropawej w brzmieniu płycie znalazło się miejsce na pieśń miłosną, dedykowaną żonie Nicka Cave'a, Susie. Palaces of Montezuma. Psychedelic invocations, a matter, hurry at the station, I give to you a job, a princess of Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth, I give to you Sons of Babylon, Miles Davis, the black unicorn, I give to you the palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb, I give to you the spider goddess and needle boy, the slave dwarves that they employ, I give to you a custard colored super dream of Ollie McGraw and Steve McQueen, I give to you. Come on, baby, let's get out of the cold. Give me your precious love for me to hold. The epic of Gilgamesh, a pretty little black A-line dress, I give to you. The spinal cord of JFK wrapped in Marilyn Monroe's negligee, I give to you. I want nothing in return, just the softest little breathless word I ask you. A word contained in a grain of sand that can barely walk, can't even stand, I ask for you. Come on, baby, let's get out of the cold. Give me your precious love for me. Push the sky. some people say it's just rock and roll. But it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing and keep on pushing and push the sky. Push the Sky Away, to tytuł, to utwór tytułowy z albumu Nicka Cave'a, jego The Bad Seeds z roku 2012. I znowu kolejny krok wyżej, czy też dalej, jeśli chodzi o sukces komercyjny. W Australii pierwszy raz na pierwszym miejscu. W Anglii na trzecim, to też bardzo wysoka pozycja, no i nawet w Stanach 29, dużo niżej niż w innych krajach, ale to i tak najwyżej w całej historii, jeśli chodzi o dokonania artystyczne, fonograficzne Nicka Cave'a. Push the Sky Away, bardzo piękna, nastrojowa, w dużej mierze akustyczna płyta, poniekąd dlatego, że w składzie nie było już Micka Harvey'a, gitarzysty i członka zespołu od samego początku. No ale Warren Ellis, który doszedł do The Bad Seeds kilka lat wcześniej, jego piętno na brzmieniu, na muzyce grupy The Bad Seeds stawało się coraz bardziej słyszalne i też w pewnym momencie to on stał się głównym współpracownikiem Nicka Cave'a i właściwie, może nie we wszystkich, ale w wielu wywiadach Nick Cave potwierdza, że porozumienie artystyczne między nim a Warrenem Ellisem jest w tej chwili właściwie no, idealne. Jak będzie dalej, zobaczymy. Wcześniej był Blixa Bargeld, Mick Harvey, teraz Warren Ellis jest tym najważniejszym współpracownikiem Nicka Cave'a. To był rok 2012, natomiast w roku 2015 doszło do nieszczęśliwego wypadku. Syn 15-letni, Arthur Nicka Cave'a, spadł z klifu i wskutek obrażeń, których doznał po upadku, zmarł. I właśnie w takich okolicznościach powstawała płyta Skeleton Tree. Płyta ponura, bardzo poważna, ale zarazem przepiękna. Posiada ten album, na tym albumie są bardzo no, agresywne, ale poruszające utwory, bez wątpienia, ale jest też, przychodzą chwile, przychodzi pora na wyciszenie. I teraz właśnie dwa takie dosyć charakterystyczne utwory z płyty Skeleton Tree. Fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. young man waking covered in blood that is not yours. You're a woman in a yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict lying on your back in a Tijuana hotel room. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling. With my voice, I am calling you. Let us go now. My one true love, call the gas man, cut the power out. distant skies. Watch the sun, watch it rising in your eyes. Distant Sky, utwór pięknie ozdobiony głosem Elzy Torp, duńskiej sopranistki, na co dzień specjalizującej się głównie w repertuarze barokowym. No to zabrzmiało naprawdę pięknie. Wcześniej Jesus Alone z tego samego wydanego rok temu, no roki kilka tygodni temu albumu Skeleton Tree. To na razie ostatnia pozycja w dorobku nagraniowym Nicka Cave'a, jeśli chodzi o płyty długogrające. Być może w przyszłym roku pojawi się coś nowego. Na razie wciąż jeszcze dosyć świeżo brzmi album Skeleton Tree, jeden z najpiękniejszych wydanych w roku ubiegłym i w ogóle mam wrażenie, że jeden z najpiękniejszych wydanych w ostatnich latach. Pora na swego rodzaju suplement do dyskografii Nicka Cave'a. Przeniesiemy się teraz w czasie o ponad 20 lat, właściwie blisko 30, przełom roku 89 i 90, mniej więcej, bo dokładna data nie jest znana. Wtedy właśnie Nick Cave sięgnął po utwór z repertuaru Neila Younga i zaśpiewał go, no może nie na tak wysokim poziomie jak Neil Young, ale naprawdę równie przejmująco. There is a town in North Ontario, and I take comfort from memories there. And in my mind, I still need a place to go. All my best changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big birds flying across the sky, throwing shadow on ice. Leave a helpless, helpless, helpless, helpless. Across the door, they seem to help me somehow. Behind the stars, the yellow moon on the rise, those big birds flying across the sky, throwing shadows on ice. Helpless, helpless, helpless, helpless. Leave us. Helpless, helpless, helpless. Leave us. Helpless, helpless, helpless. Helpless. Klasyk Neila Younga, to w interpretacji Nika Cave'a i The Bad Seeds. Blixa Bargeld w furkach również słyszalny. Kolejny element suplementu to rok 92 i dwie strony B singli, czyli krótko mówiąc utwory, które znalazły się na stronach B singli. Bluebird, utwór autorski Nika Cave'a, i później Standard, What a Wonderful World, w interpretacji Nika Cave'a i Shane'a McGowana z grupy The Pogues. I got a bluebird, a bluebird on my shoulder. I got a bluebird, a bluebird on my shoulder. I saw her standing by the water. She was naked, her hair in great disorder. And I know life lies, and the rest is life. I sent a warning, a warning of disaster. I sent a warning, a warning of great disaster. I sent that bluebird, a bluebird down the water. I sent that bluebird of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands,

lies a day. Why they call me it, I don't know. For my name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Blixa Bargeld i Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Wspominałem o tym, że najbliższym współpracownikiem w ostatnich latach Nicka Cave'a jest Warren Ellis i oto teraz dowód. Temat z filmu Propozycja. Said the moon to the stars in the sky. Soon said the wind that followed him home. Hope said the cloud that started to cry. Me said the rider as dry as a bone. Who said the sun that melted the ground? Why said the river that refused to run? Where said the thunder without a sound? Here said the rider and took up his gun. No said the stars to the moon in the sky. No said the trees that started to moan. No said the dust that blinded his eyes. Yes said the rider as white as a bone. No said the moon that rose from his sleep. No said the cry of the dying sun. No said the planets that started to weep. Yes said the rider and laid down his gun. W ten sposób dotarliśmy do końca cyklu, czteroczęściowego cyklu o Nicku Cave'ie. O Nick oczywiście będzie jeszcze się pojawiał w audycji GH+, ale no za jakiś czas. Grzegorz Hoffman, dziękuję Państwu serdecznie. Na zakończenie jeszcze Song for Jesse z płyty z filmu Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.